Zo, dat was Robbo. Nou, ondertussen lopen allerlei dingen waaronder ik zelf een beetje op mijn laatste benen. Even kijken bij de DJ. Dat is DJ Wieland. Oh, er zit ook iemand in de stoel. Eens even bij de stoel kijken. Hallo. Hallo. Hallo. We zijn live op Radio Paddepoel. Engels, Nederlands? Alles wat je maar wilt. Oh, nou, dan doen we gewoon lekker Nederlands. Okay. Jij zit hier lekker op die stoel, zie ik. Ja, zeker. Hoe voelt dat? Ja, heel comfortabel. Ja, is het wel lekker een stoel, vind je? Ja, het is echt fantastisch hout dit. Het houdt maar niet op met comfort geven. Houdt maar niet op met hout. Ja, dit is geweldig. En voel je speciale druk op bepaalde plekken? Of voel je heel comfortabel? Nee, het is meer een evenwichtige druk. Door de bolling van deze, zie je het perfecte hond, buigt mee met je benen, weet je wel. Het is gewoon echt een unieke sensatie van zitcomfort. Nou, dus jij gaat hier voorlopig nog niet wegnemen. Nee, zeker niet. Dit is mijn troon voor vanavond. Ah, kijk, nou dat is mooi dat je dat zegt, want de vorige tijdelijke opzitter van deze stoel, die zei ook. Echt? Troon. Ja, nou ja, dan voel je, dat voel je gewoon, hè, als je mooi, zit. Ja. Dat voel je gewoon in je ziel. Ja, ja. Zo, nou, en heeft het verder nog tot interessante gedachten geleid eigenlijk, dat je zo in die stoel zit en dat je dan denkt van, wow. Nou ja, ik heb nog nooit ten eerste op een ronde stoel gezeten met een rond zitvlak. Dus dat is al een hele nieuwe ervaring. En ik ben überhaupt nog nooit op deze plek hier geweest. Ik vind het eigenlijk wel een gezellige plek hier, dat Green Tribe. Ja, wel leuk, hè? Is het voor de eerste keer dat je hier bent? Ja, zeker. Ja. Maar hoe komt het dan dat je dat opeens weet? Nou, ik woon hier een paar weken geleden, ben ik hier om de hoek komen wonen. Dus. Ja, we hebben nog een buurtbewoner. Ja, precies. Hey. Dus, wat leuk. En hoe heb je dat ontdekt dan? Nou, Renata die zei ook al dat het een hele leuke plek was om te komen. Ja. Oh, dan ben jij Renata. Ja, Renata staat hier naast me natuurlijk. En jij zit niet op de stoel, helaas. Nee, helaas. Ik was te lang bezig in de tent. Ah, en toen was de stoel gesprek. Gekraakt. Ja, gekraakt. Ja. Maar het is in goede gaan. In hele goede handen. Goede handen, ja, dat denk ik ook. Het ziet er heel veilig uit in ieder geval. Ja. Oh, kijk, daar is nog een bewoner. She's calling. Heb je het gevoel dat die inspiratie ook uitstraalt door jouw lichaam en je handen door naar iets wat je aan het maken bent nu? Of? Ja, zeker. Ik probeer echt die sensatie van op deze houten troon met rond zitvlak te zitten. Dat probeer ik echt te channelen in mijn joint. Zodat ik deze joint zo meteen kan roken. En dan neem ik gewoon dat gevoel mee in mijn stoned house. Dan krijg je diezelfde rondingen die uit de stoel, die komen dan door de rook in je hoofd. Ja, in je hele wezen gewoon. Weet je? Ja, precies. Ja. Jeetje, nou kijk maar uit, zeg. Hey. Ja, dat komt helemaal goed. Ik denk ook wel een beetje gevaarlijk, hoor. Ja, nee, vanavond gewoon lekker op tijd naar bed en dan ben ik gewoon een ronde stoel voor een nachtje. Want die stoel is eigenlijk nog niet helemaal goed onderzocht, hè. Dus hij is net vandaag gemaakt. Nee, klopt, ja. Het is nog niet helemaal duidelijk wat precies de effecten zijn als je daar langdurig op zit. Ja, nou, ik ben graag een proefkonijn voor deze stoel, weet je. Okay, dus, maar kun je dan volgende week weer terugkomen? Volgende maand is er weer een bijeenkomst? Even kijken wat de uiteindelijke effecten zijn. Ja, de lange termijn effecten nog even doornemen. Met je. Ja, nee, is goed. Laten we dat doen. Ja. Zeker. Ja, ja, en dan kun je gewoon de QR-code ergens zien en dan vind je het wel. Okay, ja, komt helemaal goed. Ik vlieg er zo naartoe. Nou, veel plezier. Ja, het komt helemaal goed. Veel plezier op je tocht. Dankjewel. Nou, dat was weer iemand op